مشہور تو یہ ہے کہ شام کے راز کی طرف واقع ہے، یہی حافظ ابن قیم نے لکھا. حافظ ابن حجر اسقلانی کو وہم ہو گیا، انہوں نے حافظ ابن قیم سے نقل کر دیا کہ سنیۃ الوداع مکہ کی طرف واقع ہے. چلیے، سنیا کہتے ہیں بلند زمین، اور بازوں نے کہا اس راستے کو کہتی جو پہاڑ سے گزرتا. چلیے، من غزوة تبوك وحدثنا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد مرة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات کا بیان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لائے تو بقیہ ذوالحجہ محرم سفر میں زندہ رہے اور ربیع الاول میں وفات پائی. آپ کب بیمار ہوئے، کتنے دن بیمار رہے اور کب وفات پائی، یہ سب مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں دوشنبے کے دن بیمار، بعض کہتے ہیں یوم السبت، بعض یوم اربعاء بتاتے ہیں. سب میں اختلاف ہے، بعض دس، بعض بارہ اور بعض تیرہ دن بتاتے ہیں، یہی مشہور ہے. اور بعضوں نے چودہ کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں عشر اول میں تو بالاتفاق ہوئی، دوشنبے کا دن تھا اس پر بھی اتفاق، لیکن اس میں اختلاف ہے تاریخ کیا تھی. ابو القاسم سہیلی وغیرہ کی رائے یہ کہ دوسری تاریخ تھی، اور امام طحاوی ابن حبان ابن جوزی نے مشہور قول کو ذکر کیا، یعنی بارہ ذی الحجہ، بارہ ربیع الاول، لیکن تاریخی حیثیت سے یہ قول کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے کوئی دو کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا. امام بخاری نے آیت لا کر بتا دیا کہ موت میں انبیاء غیر انبیاء سب برابر، حتیٰ کہ سید الانبیاء کو بھی سب کی طرح سے موت آئے گی. چلیے، اللہ کے بندے، ایک آواز آتی ہے گھن گھن گن گن اور ساتھ نہیں ہوتی. چلیے، اتنی زور سے مائی کم کرو اور تم زور سے پڑھو تاکہ آواز صاف آئے. چلیے، فہذا اوان وجدت انتقاب ہری من ذلک السن، یعنی میں نے خیبر میں جو منہ میں لقمہ لے لیا تھا اس کی وجہ سے میں نے شاہ زہر کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت یہ احساس ہو رہا کہ میری رگ ابہر اس زہر کی وجہ سے کٹ گئی. اب ہر ایک رگ ہے باطن صلب میں، قلب کے متصل، اس کا نام ہے عرق حیات، زندگی کی رگ جب وہ کٹ جاتی ہے تو زندگی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا ليث بن عمير عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد البر بن حارث قال يا قل احمق آدمی ان ام الفضل نہیں پڑھ سکتا ہے صاحب. ان ام الفضل بن حارث قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد البر بن حارث بن سلال عمر ثم مات جائنا قال حتى قال لهم داو. ایک حدیث چھ چھ بار گزر جاتی ہے، بے حیا اس کو وہ نہیں پڑھی جاتی، اور تکبر اتنا ہے کہ سمجھتا ہے جن جاتا ہاتھ آتا. چل بس عبدالرحمن بن عوف دیکھیے، مجھ کو سب سے زیادہ الجھن ہوتی ہے جب آدمی احمق ہو تکبر بھی کرتا. اگر احمق ہو اور تواضع کرتا ہے تو میری طبیعت پر سکون داری دیتا ہے، ناگواری نہیں ہوتی. بے حیا نہیں. چل بس. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية التي يا رسول الله والبدء، فقال أجل رسول الله أعلمه إياه. بدبخت إنك أجل رسول الله أعلمه. بدبخت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بدبخت. یہ حدیث تو تم پڑھ چکا ہے، تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے. ڈوب مرنا چاہیے جا کے چلو بھر پانی میں. قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی. فقال ما علم ما الا ما تعلم، جو تم سمجھتے ہوئے میری بھی سمجھ نہیں آتا. سورہ نصر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے، اول یہ ہے کہ یہ سورت فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، جو اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. اللہ تعالی شاہ نے اس وقت کو دعوت و تبلیغ کے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی، جو آپ کی بے سب کا مقصد تھا، بلکہ آپ کو آپ کی ذات کے بارے میں ہدایت دی کہ آپ تصویر تحمید استغفار کریں. یہ اس بات کا قرینہ کہ باپ کی زندگی ختم ہے، انبیاء کو دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور جب باپ جتنا مقدر ہو جاتا ہے تو پھر ان کو دنیا کے آلام میں نہیں رکھا جاتا، اٹھا لیا جاتا ہے. اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس میں حضور کو استغفار کا حکم دیا گیا، اور نصوص شریعت سے بات ثابت ہے کہ استغفار اعمال کے خاتمے پر ہوتا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے کہتے غفرانک، اور وضو کے ختم پر آپ سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کی دعا منقول. نماز کے ختم پر آپ نے صدیق اکبر انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخره تلقین کی، بخاری کی رائے ہے کہ اس کا تعلق ختم صلات سے. روزے کے ختم پر حدیث وارد ہے کہ آپ پڑھتے تھے یا واسع الفضل اغفر لی. اسی طرح حج کے بارے میں اللہ تعالی شانہ فرما ثم افید من حیث افاد الناس واستغفر اللہ. استغفار جو خاتمت الامور ہے اس لیے اس سے سمجھ میں آتا کہ اب آپ کی زندگی ختم ہو چکی, اب تو آپ تو استغفار کیجیے تاکہ جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک ہو جائے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ تمام اعمال میں کوتاہی ممکن ہے اور واقع ہوتی ہے, اس لیے اس کے آخر استغفار کرنے کا کرنا ایک ظاہر سی بات, لیکن بیت الخلا سے نکلنے کے بعد استغفار کی کیا وجہ ہے؟ وہاں تو کوئی عمل ہوتا نہیں ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں. چاہیے بعض صوفیہ نے کہہ دیا کہ اصل بات یہ ہے آدمی جتنی دیر بیت الخلا میں ہوتا ذکر لسانی سے رکا رہتا, اور بعض کہتے ہیں جتنی دیر بیت الخلا میں ہوتا ذکر قلبی جاری رہتا اور وہ محل ذکر قلبی کا نہیں ہے اس پر استغفار ہوتا. ایسی صورت ان دونوں وجوہ پر تو یہ استغفار خاص بیت الخلا کی حالت سے تعلق رکھتا, لیکن ایک خاص وجہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جب اس نیلے میں جاتا اور گندگی نکلتی ہے تو یہ ظاہری گندگی عملی گندگی کو یاد دلاتی ہے, یا غذا طہارت کی حالت سے نجاست کی حالت کی طرف جب منتقل ہو جاتی ہے تو اس سے انسان اپنی انتقال احوال کو سوچتا ہے اور اس پر استغفار کرتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام ذنوب سے پاک تھے, لیکن بہرحال آپ اپنی شان رفیع کے باوجود اللہ کی طرف نسبت کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل کرے جو آپ کی شان سے اترا ہوا ہو اور وہ آپ کے حق میں ذنب شمار ہو, اسی سے آپ استغفار کرتے تھے اگرچہ وہ عام لوگوں کے اعتبار سے ذنب نہیں بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب میں داخل ہے. اللہ تعالی عالم. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن سليمان الأحوري عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد کیا بندے خدا ایسے پڑھا جیسے کوئی آوارہ آدمی آزادان پڑھ رہا ہے. کتنی بار یہ حدیث آ چکی ہے بے تمیز نہیں تھا. وما يوم الخميس اشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تزلوا بعده بدر فتنالوا ولا ينبغي عند بني عند نبي تنازعون. کیا آدمی پڑھا ہے تم لوگوں؟ یہ عمر ہے کہ میں یہاں الفاظ درست کراؤں؟ سن رس بے توفیق ہے تو اس کو کچھ آتا جاتا نہیں. یوم الخمیس وما یوم الخمیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجشنبے کے دن بہت سخت بیمار ہو گئے, اور اسی دن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قلم دوات لاؤ میں ایک تحریر لکھوا دوں، پر تنازع وہاں تنازع ہو گیا، کوئی کہتا تھا خط لکھنا چاہیے، کوئی کہتا تھا خط لکھنا چاہیے، کوئی کہتا تھا تحریر لکھنی چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں لکھنا چاہیے۔ حضرت عمر کی یہی رائے تھی، اگرچہ ہمارے نزدیک صحیح اور راجح پہلی رائے کیونکہ اللہ کے رسول کی وہ رائے اور وہی اہل بیت کی رائے، لیکن بہرحال حضرت عمر نے جو کچھ کہا تھا نیک نیتی کی بنیاد پر کہا تھا، اور یہ خط واجب، یہ تحریر واجب الکتابت نہیں تھی، ورنہ حضرت عمر کیا دنیا کا کوئی انسان حضور کو تحریر سے روک نہیں سکتا تھا۔ نہ ہونے ہی کی وجہ سے حضور نے تحریر و کتابت کا ارادہ چھوڑ دیا۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کتابت سے روکا تھا، خطابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تحریر اس وقت لکھ دی جاتی تو ہو سکتا ہے منافقین کوئی دوسری تحریر پیش کر کے فتنہ انگیزی کرتے، اور یہ کہتے یہ بھی آپ نے لکھوایا تھا، لیکن ہمارے نزدیک یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لن تضلوا بعد، نہ کوئی تحریر پیش کر سکتا تھا نہ فتنہ انگیزی کر سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت عمر چاہتے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے، اگر حضور تحریر کرا دیتے تو پابندی ہو جاتی۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ مسائل کوئی محدود نہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہوا اور کھلا رہے گا، اور جو ادعا کرتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ان کا قول دے دیجیے۔ سفیان ابن عیینہ اور امام بیہقی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو نے اس کو موقوف کر دیا، اور علامات اور اشارات سے ان کی خلافت کو واضح کر دیا تھا مختلف الفاظ سے، کبھی فرمایا اب اللہ المؤمنون الا ابا بکر، کبھی ابو بکر کو امام الصلاۃ مقرر کر دیا، کبھی کسی عورت سے کہہ دیا علم تجدینی فاتی ابا بکر۔ یہ سب علامات واضح ہیں اس بات کی کہ آپ کے بعد ایوان خلافت میں زمام اقتدار صدیق اکبر کو حاصل ہوگی اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھائیں گے. چلیے اللہ کے بندے، ایک حرف تمہارا میں ساتھ نہیں سنتا، تم یہ لفظ نہیں بن سکتے ولائم بگی ان کا نبی ان کا نازون. اوہ چلیے بس چلیے، کیا پڑھے پاگل بن کر دبا دبا کے. سو بار میں نے کہہ دیا حروف صاف پڑھ جائے غلط پڑھے جائیں، بدبخت اس سے پڑھا نہیں جاتا، اس لیے تو حروف کو دبا کے اوپر نیچے کر کے برباد کر دیتا ہے. چل بس فقالوا ما شانوا احجر، کیا بات ہے، کیا وہ بیان کر رہے ہیں یہ استفا میں انکاری ہے یا یعنی آپ لوگ ان کی بات کی طرف کان کیوں نہیں کرتے؟ اس طرف انہوں خود انہیں سے معلوم کر لیں. فضاحت ہوئے رکھوں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات دہرانا چاہیے. فقال دعونی فلری نفی خیر مت ہوں، چھوڑو میں جس میں مشغول ہوں یعنی آخرت کی طرف توجہ میں، وہ بہتر ہے اس سے جس کی طرف تم خدا ہو دیتے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تحریر واجب نہیں تھی. چلیے اخرج المشرکین، میں جو کہتا ہوں احمق اس کا اتباع کر، صاف پڑھ چاہے غلط پڑھ، لیکن مردود جب تجھ کو سمجھ میں نہ آئے تو حروف کو اوپر نیچے دبا کے خراب نہ کر، مجھ کو سننے میں سخت تاب ہوتا ہے. یہ اغویا کی عادت ہے کہ وہ حروف کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ادھر سے ادھر ملاتے ہیں. چل بس اخرج المشرکین کو ساتھ نہیں پڑھ سکتا. میں کن تو وہ عجیز ہوں، بے حیا کہیں تو چل بس. کتنی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. مشرکین کو جزیرہ عرب میں استقام کا تو کسی کے یہاں حق نہیں ہے، البتہ وہ حرم میں آس جا سکتے ہیں یا نہیں یہ مسئلہ ہے مختلف. یہ امام ابو حنیفہ جواز کے قائل ہیں، جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے اور ہمیشہ ہی جمہور ہی کے مذہب پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ جس زمانے میں حرم پر حنفی حکام ترکیین کا غلبہ تھا اس وقت بھی کبھی حرم میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہوا. چلیے وعجیز الوقت بنا ہما کن تو جی ہوں، وفید کو وفود کو جائزہ عطیہ دو جیسے میں دیا کرتا ہوں، جو وفود آتے تو آپ ان کے اکرام میں ان کو کچھ ہدیہ عنایت فرماتے. وسکت عن الثالثۃ او قال فنسیتھا، سکت عن الثالثۃ میں سکتا کی ضمیر اور او قال میں قال کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہاں کوئی تصریح نہیں، ابواب جزیہ میں یہی حدیث آ چکی، اس میں ہے قال سفیان هذا من قول سلیمان. معلوم ہو گیا کہ سکتا اور قال سعید ابن جبیر کی ضمیر ہے، سعید ابن جبیر کی طرف آئے. سلیمان احول کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر نے ثالثہ سے سکوت کر لیا یا بیان کیا تھا اور مجھ کو نسیان ہو گیا. ابو نعیم کی مستخرج میں ہے قال سفیان قال سلیمان لا ادری ذکر سعید بن جبیر مثالثت فنسیدوها او سکت عنها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لهم كتابا لا نزل مردود کہیں کہ میں نے کتنی بار کہا کہ غلط پڑھ اٹک کے پڑھ لیکن صاف پڑھ فَلَوْمُ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَسِلُّ بَعْدَهُ قَالَ قَالُوا إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ غَلَبَهُمْ وَجُوهُ وَعِنْدَهُ وجوہ ہے سور کہیں کا اتنا بڑا زبر لگا ہوا ہے ارے اس پر وقت سے کہو نا ولغتهم شور شغب چلیے وبه قال حدثنا صفوان بن جميع الاقمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي هريره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه في شلواه الذي قبض به فسالها بشيء فبكت ثم دعا فسالها بشيء فزهدت فسالنا عن ذلك فقالت سالني النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجهه الذي اوفي به فبكيت ثم سالني فاخبرني اني اول أهلي يسمعه فزهدت وبه قال حدثني محمد بن البشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة بن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أسمعه أنه لا يموت نبيا حتى يخير بين الدنيا والآخرة حتى يخير بين الدنيا والآخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذي خشونة حلق جليل يقول مع الذي أنعم الله عليه ولاية فظننت أنه خير وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة بن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى وبه قال صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة كان لي في الرفيق الأعلى میں رفیق اعلیٰ میں پہنچنے کی درخواست کرتا ہوں رفیق اعلیٰ کے متعلق میں بھی گفتگو کروں گا چلیے مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير ثم يحيى او قال يخير یہ راوی کا تردد ہے دوسری روایت میں پہلے آ چکا ہے یخیر پھر اس کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا چلی جاورنا اذا لا اللہ کے بندے میں تو سمجھتا ہے تجھے کچھ آتا ہے لیکن صحیح بات یہ تو بہت غبی دماغ ہے کئی بار یہ حدیث آ چکی ہے مسلم میں آ چکی ہے اور بخاری میں آ چکی سب سے پہلے کتاب العلم میں آئی ہے لیکن تجھ کو کچھ خبر ہی نہیں چل بس یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک عالم نے ایک طالب علم سے کو میزان کا سبق دیا اور وہ صبح سے شام تک رٹتے رہے یاد نہیں ہوا تو استاد نے کہا ارے اللہ کے بندے ایک ہی تو گردان تھی کہنے لگا نہیں مولوی جی دو تھی نہیں مولوی جی دو تھی سچے بھائی ایسے لیکن وہ بہت بڑے عالم ہوئے بھائی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں مولوی جی دو تھی بہت بڑے نمالوں کتنے لوگ ان کے شاگرد ہوئے، ہمارے استاد مولانا سندہ صاحب بھی ان کے شاگرد ہوئے، اور فرماتے تھے بدن پر ہر جگہ ان کی چھڑی پڑی ہوئی ہے، پیٹتے بہت تھے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے اچھا گجراتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں تکبر والے، اس لیے سوچتے ہیں کیسے جو ہے۔ جی ہاں، سب ایسے مارے پیٹے گئے، کوئی ایسا نہیں جو مارا پیٹا نہیں جاتا، اسے کچھ نہیں آتا، اسی لیے تو ان کو کچھ نہیں آتا۔ چلیے، بتائیے عبد الرحمن پڑھ رہا تھا کل بس چل صاحب پڑھیے، دیکھیے مجھ کو الجھن ہوتی ہے جب نہیں میں سن پاتا، میں ہر حق نہیں دیکھ سکتا، میری عمر صحت ایسی اب نہیں ہے، میں کان سے کام لیتا ہوں۔ صاحب پڑھیے، وہ آنا مسندت ہوں تو نہیں پڑھ سکتا، تجھے آتا ہی نہیں کچھ ہے، چل بس اپنے دل میں پہلے یہ داخل کر کہ تجھ کو کچھ نہیں آتا ہے، تواضع کر تو دیکھ تیرے الفاظ میں اللہ نور ڈالتے ہیں کہ نہیں، بدتمیز تجھ کو کچھ آتا ہی نہیں، تکبر سے بھرا ہوا ہے، چل بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھا۔ چلیے، اس سے معلوم ہے حضور نے وفات کے وقت مسواک کی۔ چلیے، مات بین حاقن کی وذاتن، حاقن ہنسلی کے دائیں بائیں موڈھے کے پاس جو گڑھا اس کو حاقنہ کہتے ہیں، اور ذاقنہ زقن تھوڑی کو کہا جاتا ہے۔ چلیے، وبه قال حدثني هبار قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عائشة رضي الله عنها تازہ جب لیٹ جاتے تھے، میں چھوٹا سا تھا، مٹھی بنا کے یہاں رکھتا، گڑھا تھا اس میں ایسے کہ کبھی مٹھی بنا کے یہاں رکھتا تھا۔ چلیے، نہ تو اچھا لگتا ہے مجھ کو، نہ تیری آواز اچھی لگتی ہے، نہ تیرا انداز قرآت اچھا لگتا ہے، بلکہ تیرا سراپا ہی نہیں اچھا لگتا۔ چلیے، یہ جملہ کیوں سناتے، اس کو خبیث کو پتا تو چلے کہ میں کیا ہوں۔ چلیے، ویسے تیرے پڑھنے سے سب گجراتی پارٹی کافی خوش ہے کہ ہمارے چچا پڑھ رہے ہیں، گجراتی بڑھتے گجراتی عجیب ہوتے ہیں، بہت تعصبی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہوا اعتکاف، مولانا پھر ڈاکٹر دشمن نان پر کرتے سے آئے تو وہ اپنے کو مقرب سمجھتے تھے، وہ الگ اپنا مسلح گھساتے تھے، اور یہ گجراتی پارٹی الگ اپنے کو مقرب سمجھتی تھی، یہ الگ اپنا میں آپس میں کافی تو تڑاک ہوتی تھی، اور حضرت کچھ بھی نہیں بولتے ہی نہیں تھے۔ عبد المنان جو تھا وہ تھا بنگالی، تو اب وہ بہت زور سے بولتا تھا، حضرت رعایت کرتے تھے اس کو، تو پھر بیچارہ بیمار ہو گیا، پھر گھر گیا مر گیا۔ تو ایسے ہی تیرے گجراتی، نہ تجھے پڑھنا آتا ہے نہ کچھ، لیکن خوش ہو رہے ہیں کہ چچا جی پڑھ تو رہے ہیں کم سے کم۔ چلیے، چچا جی کا منہ دیکھو، شکل دیکھیے ذرا، عجائبات ہے، وجہ وجہ العجائب چلیے جو آپ ان کو نہیں پڑھاتے، بالکل ان سے میری طبیعت ٹوٹ گئی، پسند ہی نہیں ہوتا پڑھنا اس کو، بچوں توازو کے ساتھ غلطی کرتا ہے کوئی تو مجھے غصہ نہیں آتا، کہاں ہر وقت غصہ کس کس بات پہ کروں گا، غلط پڑھنا توازو کے ساتھ تو سب برداشت، چلیے ویسے گجراتیوں کو کچھ آتا جاتا نہیں، یہ اکثر ایسے ردی مال ہوتے ہیں کہ آپ سب کو کہتے ہیں جو میرے ہاتھ کے نیچے گزرے ہیں اس میں دو تین کا استثناء ہے ورنہ کلہم ہکذا، ایک گجراتی لڑکا ایک عبارت پڑھتا تھا تو ایک اعظم گڑھی آیا کہ جی یہ کہتا ہے کہ تم یو پی والوں کو کیا پتا ہے عبارت کے، میں نے کہا جب تم نہیں پڑھتے ہو تو کہے ہی گا، اب وہ اعظم گڑھی مجھ سے ناراض ہو گیا، آنا جانا بند کر دیا، میں بھول گیا بھائی، میری تو عادت ہے میں بھول جاتا ہوں، میں تم کو ایسے بھول جاتا ہوں جیسے کتے کو آدمی بھول جاتا ہے، کہ یہ تشبیہ کیوں بتاتا ہوں میں تمہارے عہدے میرے ہاں، یہ بالکل تم کو ایسے بھول جاتا ہوں جیسے آدمی کتا دیکھ کے بھول جاتا ہے، تو اس کو ہی بھول گیا، سال کے بعد آیا وہ اور بہت رویا، تب مجھے یاد آیا وہ اسلام آباد پور میں شبیر کی شکایت کی تھی، سمجھ میں آیا، میں نے کہا بھائی جو جیسا ہوتا ہے ویسا سمجھا جاتا ہے، کوئی اگر بھی استعداد ہو اسے تو آدمی، وہ لڑکا پڑھتا تھا تو جی خوش ہوتا تھا، بس وہی ایک گجراتی تھا، ایک دو گجراتی گزرے ہیں، باقی تو جتنے تم آتے ہو تھرڈ اینڈ تھرڈ بالکل ختم، اس کا منہ دیکھو کمبخت کا منہ دیکھو، سر دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، معلوم ہوتا ہے جیسے گجراتیوں کے چاچا جی آئے ہوئے ہیں اب تھال پرات کھولنے والے ہیں، چلیے کہ کشمیری کے اندر تکبر بہت ہے، میں نے اس سے استعفی لے لیا ہے کہ بس اب آپ نہیں دے یہی پڑھ لے گا، چلیے پڑھ کر میں دم کرتی آپ کے دست کریم پر، لیکن آپ کے مبارک ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرتی کیونکہ اس میں برکت تھی، چلیے کتنی بار یہ لفظ آیا ہوگا تو اس سے یہ نہیں پڑھا جاتا، مولوی کا لڑکا ہوں مجھے کیا خبر، چل بس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبادة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وألقت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي زهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني برفيقي، وبه قال حدثنا سلمة بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن وزاني عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھر میں اس لیے مستور رکھا گیا تاکہ کوئی اس کے ساتھ غلو کا معاملہ نہ کرے، چلیے جب نبی کی قبر کے ساتھ غلو کی گنجائش نہیں تو پھر کسی ولی کی قبر کے ساتھ غلو کرنے کی کیا گنجائش ہے، وبه قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا ليث قال حدثني عبير عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به استاذنا ازواجہ مرض فی بیتی، اگر آپ پر باری واجب تھی پھر تو استحضان ظاہر، اور اگر واجب نہیں تھی تو یہ استحضان کرم نفس کی وجہ سے تھا، آپ نے اجازت چاہی. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استطیع بینکم نفاذن لی فلأکم داعشہ وسفیہ، میں تمہارے پاس گھومنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، لہذا مجھے اجازت دو یا عائشہ کے پاس وقت گزار لوں یا صفیہ کے پاس. یہی ایک روایت ہے جس میں حضرت صفیہ کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ تم لوگوں ثواب ہے، لیکن ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نامزد طور پر مقرر کر دیا تھا. بعض روایات میں صاف وارد ہے، انہوں نے کہا ہم اپنی بہن عائشہ کے لیے اپنی باریاں وقف کرتے ہیں، باریاں ان کو دیتے ہیں. چلیے رسول آخر کے مصداق حضرت علی جیسا کہ حدیث کے آخر میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ بات کہتی ایک طرف کے لیے عباس متعین تو دوسری طرف کے لیے کوئی متعین نہیں تھا، لیکن یہ غلط ہے، روایات میں تصریح ہے. کبھی آپ عباس و علی کے مابین نکلے، کبھی بریرہ اور موبا کے مابین نکلے، کبھی عباس اور فضل کے مابین نکلے ہیں. غرض کی ایک جانب کے لیے عباس متعین ہے، اصل بات یہ ہے واقع عفق میں حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں بڑا خشک مشورہ دیا تھا. النساء سواہ کثیر سے جاریت تصدق کا اس کی حضرت عائشہ کے دل میں ان سے نفرت بیٹھ گئی تھی. اسماعیلی کی روایت میں عائشہ اللہ تطیب لہو نفسن لکھے، عائشہ کا دین ان سے خوش نہیں تھا اور عائشہ حق بجانے کی. چلیے قول کی توجیہ ہو سکتی ہے جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک حضرت عائشہ حق بجانے کی. یہاں کہاں بھی قال، یہ وسط سمجھ ہے احمد. چل بس یعنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مراجعت کرتی تھی کہ امامت صدیق اکبر سے ہٹا کر کسی اور کی طرف کر دیں، اس کا منشا یہ تھا کہ میرے دل میں آتا ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی مسلح پر قدم رکھے گا اور آپ کی وفات ہو گئی تو پھر کوئی اس سے محبت کرے گا، بلکہ یہی دل میں آتا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ایسا آدمی تھا کہ حضور کے مسلح پر کیا قدم رکھا کہ آپ دوبارہ مسلح پر آ ہی نہ سکے. چلیے قال ابو عبد الله رواه ابن عمر وابو موسى وابن عباس رضي الله عنهما سطح کی حدیثیں صفحہ 94 صفحہ 93 پر آ چکی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن الحارث عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن قال عن ابي هريره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بين حاقد الذي وزار الذي فلا اكره شده الموت احد ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لوگوں میں مشہور ہے کہ جس کی روح آسانی سے نکل جائے بہت اچھا آدمی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرد وفات میں سکرات موت کی بہت تعریف ہوئی, اس سے حضرت عائشہ نے عرض کر دیا کہ سکرات موت مرنے والے کے درجے کی کمی کی دلیل نہیں ہے, اور اگر کسی آدمی کی موت آسانی سے آ گئی تو میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتی ہے بہت اچھا ہے, اور اگر کسی کی سکرات میں موت میں شدت ہوئی تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اچھا نہیں ہے. چلیے اکبرنی عبداللہ بن کعب بن مالک بن انصاری آپ شرف الدین دمیاتی رحمت اللہ علیہ کو زہری کے عبداللہ ابن کعب سے سماع میں تردد ہے. آپ ابن حجر کہتے ہیں سند صحیح کو تردد کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور زہری کا سماع عبداللہ ابن کعب سے ثابت ہے. زہری سے یہ بات تنہا شعیب نقل نہیں کرتے ہیں بلکہ صالح اور یونس بھی نقل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں صالح کی حدیث اسماعیلی نے مستخرج میں تخریج فرمائی اور یونس کی حدیث کیا بخاری شریف میں ابواب استیزان میں آ رہی ہے. چلی وقال كعب بن مالك احد الثلاثه الذين رتب عليهم ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من عند النبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه, فقال الناس يا ابا حسن